Radio 1. 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt na de gewelddadige dood van 3 familieleden van een BBC-sportcommentator. De verdachte, een man van 26, is gewond. De politie zou niet op hem hebben geschoten. Hij werd aangehouden op een kerkhof in het noorden van Londen. De 3 slachtoffers zijn de vrouw en dochters van de BBC-medewerker. Ze zouden zijn beschoten met een kruisboog. Of de verdachte die nu is opgepakt ook zo'n boog bij zich had, is niet bekend. De man zou een bekende zijn van een van de slachtoffers. Rusland heeft de online krant The Moscow Times op de zwarte lijst gezet. De krant zou het leiderschap van het land in diskrediet brengen en wordt daarom aangemerkt als ongewenste organisatie. Eerder kreeg de Moscow Times al het stempel buitenlands agent. Voor Russische burgers is het verboden om voor de digitale krant te werken en voor journalisten dreigt gevangenisstraf. De Moscow Times wordt uitgegeven door de Nederlander Dirk Sauer. De redactie was 2 jaar geleden al uitgeweken naar Amsterdam. Een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen moet een jaar dicht wegens drugshandel. De burgemeester heeft het sterke vermoeden dat het bedrijf al lange tijd in de georganiseerde internationale drugshandel zit. Het zou worden gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten. Op het terrein van Bulk Terminal Zeeland zouden jarenlang grote partijen cocaïne aanwezig zijn geweest. De wedstrijd van Nederland tegen Engeland heeft zo'n 110.000 fans naar Dortmund gelokt. De meeste van hen komen uit Nederland. Volgens de Duitse organisatie is dat aantal een record voor dit Europees kampioenschap. Inmiddels loopt het stadion in Dortmund langzaam vol. De mensen zonder kaartje hebben zich verspreid over de fanzones en de kroegen in de stad. De halve finale tussen Oranje en Engeland begint straks over een uur om 9:00. Het weer vanavond droog en een graad of 19. Morgen zon en een enkele bui. En dan wordt het 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij toch wel een speciale Langs de lijn en omstreken. Vanavond de wedstrijd van de waarheid, Nederland-Engeland. Wie wordt de tegenstander van Spanje in de finale? En hoe is de sfeer in Dortmund, in de stad en rond het stadion? Vanaf 9 uur live verslag van de wedstrijd met commentatoren Jeroen Elshoff en Jan Roels. En hier in de studio voor de analyse Leone Stendler en Ibrahim Afellay. We zijn er in ieder geval tot 11 uur. En we beginnen bij Jan Roels in Dortmund. Die zit al in het stadion als commentator. Jan, voor welke 11 spelers heeft Koeman gekozen? Koeman heeft gekozen voor Verbrugge, Van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Depay, Kakpo, Reinders, Malen. Dat is dan, zou je kunnen zeggen, de enige verrassing. En Dumfries en Schouten. Malen dus weer aan die rechterkant. Geen Bergwijn waarmee hij dus begon in de vorige wedstrijd tegen Turkije. Maar dus weer Malen die het uitstekend heeft gedaan eigenlijk dit toernooi. Dus een keuze dus van Ronald Koeman om met hem te beginnen. Eigenlijk geen echte grote verrassingen bij Oranje voor die wedstrijd dus tegen Engeland. Malen dus aan die rechterkant. En verder de bekende namen van Ronald Koeman, Suze. En Jeroen zit naast jou als het goed is. Hoop ik. Kijk, ik hoor hem al lachen. Ik ben ontzettend druk bezig. Heb je de beelden gezien van het stadion in Dortmund een paar wedstrijden geleden met die regen? Ja, dat is... Nou, laat er nou net ook een bak met regen uit de lucht zijn gevallen. En wat gebeurt er dan hier? Dat komt gewoon dwars door het dak heen. En ik ben erg gesteld op mijn aantekeningen, zoals je weet. Ja. Maar daar gaat nu de ene naar de andere druppel water, bakwater overheen. Sfeer is trouwens fantastisch hier. Maar het zorgt voor wat paniekerige reacties hier op de perstribune. Het was ook leuk, want we zagen elkaar vanmiddag. Jij kwam maar rijden uit Nederland. En het eerste wat jij tegen me zei, opstellingen Jan, jij doet Engeland. Hè? Ik zeg ja, ik doe Engeland. En Suze begint met Nederland bij mij. Ja, dus nu moet Jeroen Els op Engeland doen. Maar goed, het gaat prima. Zonder zijn aantekeningen. Daar gaat hij. Nee, dat is prima. Er is één wijziging bij de Engelsen. Daar is Gueye terug voor Konza. Die was geschorst, die eerste, in de vorige wedstrijd. Shaw, daar werd een beetje op gehoopt. Hij is fit, zegt hij zelf, maar kan niet beginnen. En dus heeft Southgate niet zo heel veel gewijzigd. Ja, Southgate is een soort extreme versie van Ronald Koeman. Koeman is niet zo van het omgooien. En dat is Southgate eigenlijk al helemaal niet. Hij doet het dus met de zojuist teruggekeerde en genoemde centrumverdediger. Die verder wordt geflankeerd door Stones, Walker, Saka en Trippier. Dan een middenveld met twee controleurs. En daarvoor Foden, Kane en Bellingham. En vooral die drie moeten we natuurlijk enorm in de gaten gaan houden. Dat zijn de Engelsen die eigenlijk ook best optimistisch zijn. Geen goed toernooi spelen, maar wel deze halve finale hebben bereikt. Na goed genomen penalties. Dus eigenlijk aan twee kanten optimisme over het bereiken van de finale. Maar er kan er maar één door. Goed, wij zien hier trouwens op een tv-scherm een compleet verregende Jeroen Stekelenburg ook. Met een nat vestje. Maar die doet altijd alles uit zijn hoofd. Dus die hoeft zich over zijn aantekeningen geen zorgen te maken. Goed, mannen, tot zometeen hier in de studio. Onze vaste Oranje-analisten Leonne Stentler en Ibrahim Affelay. Die natuurlijk hebben meegeluisterd naar die opstellingen. Leonne, enige verrassing nog? Nee, eigenlijk niet. En ik vind het volledig terecht dat Koeman voor Malen kiest. Met zijn diepgang achter Trippier, die daar alsnog op linksback wordt gezet door Southgate. Lekker over zijn zwakke been, in zijn rug de ruimte zoeken. Ik denk dat het een goede zet is van Koeman. Ibrahim, eens? Of dacht jij, ik wil nog wat anders zien? Nee, helemaal eens. Geen enkele aanleiding om daar iets van te vinden. Want ik vind het ook volkomen logisch. Ja, een deel van het land roept om Wout Weghorst. Wat vinden jullie daarvan? Nou, in deze stadium van het toernooi, dan begrijp ik dat hij vasthoudt aan de spelers waar hij het vertrouwen in heeft. Ik denk ook niet dat het moment is om nu al dan te gaan wisselen. Dat had je dan in een eerder stadium moeten doen. En hij heeft zijn vertrouwen openlijk uitgesproken naar Memphis. En dat is ook zijn goed recht. En ik vind op het moment dat je hem eruit wilt halen, had je dat al veel eerder moeten doen. Dat was eigenlijk het ideale moment. Was op het moment dat je al gekwalificeerd was tussen wedstrijd tegen Oostenrijk. Dat heeft hij eigenlijk nagelaten. En hij blijft voor hem kiezen. En dat is mooi dat een trainer zo'n vertrouwen in hem heeft. Maar het is, mag duidelijk zijn dat hij niet een goed toernooi speelt. Nee. Ja, en ik denk, plan B is niet voor niks een plan B. Dat voer je uit op het moment dat je iets moet forceren. En dat ga je niet doen op het moment dat je nog 0-0 tegen Engeland staat. En vervolgens dus ook met een soort open huis. Want als je dan Memphis er ook nog bij op 10 zet, dan is het ook wel heel aanvallend. En dat neemt heel veel risico met zich mee. Daar zou ik niet mee starten. Ik ben het wel ermee eens dat we in veel gevallen een soort diepe spits, dat het echt een aanspeelpunt is, dat missen we. Maar ja, het is toch de hoop dat Memphis dat wat meer gaat zijn. En dat hij ook wat meer diepgang gaat zoeken. Maar ja, dus, Koeman zegt wel, ik praat met hem daarover. En ik wil ook dat hij het doet. Maar het gebeurt vervolgens niet. Het gebeurt heel weinig, ja. En je merkt ook dat hij, ik heb het gevoel dat hij alle verantwoordelijkheid ook wil nemen. En daardoor veel meer nog in het spel betrokken wil zijn. En bij hem is dat automatisch in de bal komen en nog meer meedoen. Terwijl, ja, dat is bijna een soort onnatuurlijke reactie om dan diepte te zoeken. En ja, hij is soms ook de enige. Hè. Tegen Turkije zag je, dan zie je vaak en Bergwijn en Simons en Memphis allemaal dezelfde beweging maken. Ja, er moet iemand ergens die lengte in het veld maken. Dus ja, ik hoop toch dat Memphis dat vandaag wat meer gaat doen. En Malen dus. En Malen, ja, daarom is het een goede wissel. In aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd analyseren we natuurlijk alles. Nu was het vandaag een warme dag in Dortmund. En net dus die behoorlijke regenbuien. Ibrahim, heeft dat nog effect op het veld? En is dat dan voordelig voor ons? Het is, je bent een bevoorrecht mens als je in zo'n stadion mag spelen. Als er dan vlak voor zo'n wedstrijd nog een plans bij is, ja, dat komt het spel alleen maar ten goede als je goed in balbezit bent. Nou, wij als Nederland staan voor voetbal. En dat zal de balsnelheid en positiespel zou dat alleen maar verbeteren. Dus en alle omstandigheden zijn daarnaar om een geweldige wedstrijd te spelen. Het is eigenlijk een thuiswedstrijd, zoals al gezegd. Zoveel supporters die naar Dortmund zijn gegaan. 110.000? Ja, ik reed net ook hier naar de studio toe. Op elke hoek oranje shirtjes, mensen die buiten zitten te dineren, echt naar die wedstrijd uitkijken. Ja, ik vind dat echt geweldig om te zien. Je noemde het stadion net al. Voordat we begonnen zat je daar ook al een beetje van te genieten. Waarom is dit zo'n bijzonder stadion? Nou, ze hebben nog Dortmund speelt zijn thuiswedstrijden in dat stadion, omdat dat van hun is. Maar dan heb je een staanplek. Dat is nu vanwege de Interlands gelden daar natuurlijk andere regels voor. Ja, dat is zo mooi om te zien, de mensen die dan staan. En als er dan gescoord wordt, dan alsof ze allemaal als een domino over elkaar heen vallen. Dat wat natuurlijk niet het geval is, maar dat beeld heb je dan. En ja, dat is wel echt een geweldig stadion. Grootste staattribune van Europa, hè? 25.000 man normaal gesproken dus. Ja. Ja. Mag niet van de UEFA dus vanavond. Ja. Nee, wat ook gek is van de UEFA, dat hoorde ik Jurie Mulder gisteren vertellen. Er is blijkbaar, het is zo'n protocollenfestijn dat ze dus, ondanks dat er dan zo'n plans bij op dat veld valt, dat ze dan alsnog het veld gaan sproeien. Ja. Lijkt de publieke omroep wel. Het protocollenfestijn. Gisteren wilde Nederland, ook protocol ongetwijfeld, met de trein naar Dortmund komen. Maar die trein die viel uit, waardoor ze vanwege vertraging het vliegtuig pakten. Kan dat nog invloed hebben op de voorbereiding? 5-6 uur vertraging uiteindelijk, Ibrahim? Nou, het is niet ideaal, maar ik geloof niet dat effect heeft op je voorbereiding. Je hebt nog een hele nacht om te rusten. En alle omstandigheden wat betreft reizen, die zijn dusdanig goed voor de jongens. Dat zij zich daar geen enkele zorg om hoeven te maken. En ja, dit zijn bepaalde dingen. Ja, dat is inherent aan het leven dat soms gebeurt. Maar dat heeft absoluut geen invloed op de rest van de voorbereiding. Koeman leek gisteren zelfs opgelucht, want ze waren nog bij het hotel. Ze zaten in de bus toen ze hoorden dat de trein niet ging. Dus ze konden eigenlijk nog langer rusten in het hotel. Omdat ze met dat vliegtuig gingen. Dus het is alleen maar beter geworden. Hij reageerde daar heel ontspannen op. Hè? Laten we even luisteren. Het is een hele korte reis geweest. Uiteindelijk korter dan het zou zijn met de trein. De spelers hebben... We waren nog niet weg van het hotel. Dus we zaten in de bus en toen hoorden we dat er iets met de trein was. Dus we zijn terug in het hotel gegaan. De spelers hebben 2,5 uur kunnen rusten. Wat ze anders in de trein hadden moeten doen. Dus uiteindelijk denk ik dat het zelfs beter is... op deze wijze hier in Dortmund aan te komen. Het klinkt alsof niks Koeman nog van de wijs kan brengen. Nee, sowieso niet. Nadat ze die halve finale hebben gehaald, heb ik hem alleen maar heel ontspannen gezien. Zien lachen, heen en weer, links en rechts, zien dansen. Nu ook, maar in de bus, hoe hij eruit komt, hij doet het alsof hij op vakantie gaat. Het is gewoon, alles is van hem afgevallen. Denk je dat het is of dat het misschien wel een beetje berekenend is van ook misschien om de druk bij je spelers een beetje weg te halen? Als je zo ontspannen bent, doet. Combinatie, denk ik. Ja, het is wel iemand die super ervaren is. Dus ik denk niet dat hij zich gauw van de wijs laat brengen. Maar laten we wel wezen. Nederlands elftal heeft zich gekwalificeerd voor de halve finale. En daarmee valt sowieso een last van je schouders. En nu kan je eigenlijk alleen nog maar verrassen. Want niemand had op voorhand voor mogelijk gehouden dat wij in de halve finale zouden komen. Laten we wel zijn, want de loting heeft ons daar ook heel erg bijgedragen. Dus in dat opzicht, ja, je staat nu in de halve finale. En ja, het is niet voor veel mensen weggelegd om überhaupt een halve finale of je te kunnen kwalificeren voor een finale. Ja, en als je er dan zo dichtbij bent en in Dortmund op 1,5 uur rijden voor de meeste mensen, sommige mensen misschien nog wat korter, ja, dan zou ik zeggen erop en erover. Heerlijke uitgangspositie dit. Komt helemaal goed. Ja. Ook qua sfeer dus. Daar horen we goede verhalen over vanuit Dortmund. Jan Kees van der Koen, jij bent daarbij. Ik kan me voorstellen nu 47 minuten voor de wedstrijd dat de spanning ook toeneemt. Ja, dat merk je wel in het stadion inderdaad. Dat het nu wel richting de aftrap gaat. Het was de hele dag feest. Het was Koningsdag in Dortmund. Maar nu gaan we het ook over voetbal hebben. Nu staat er een halve finale van het EK te spelen. En dan merk je dat de spanning toeneemt. Dat mensen wel ineens wakker worden geschud toen het begon te regenen. Niet alleen Jeroen Elsoff, maar heel veel supporters vluchten snel de catacombe in. Waar het met name de Engelsen zijn die ineens vocaal ook aanwezig zijn. Maar als ik zo om me heen kijk, dan zie ik toch vooral heel veel oranje. Is ook wel een kleur die er uitspringt. En ik ben helemaal naar de bovenste rij gelopen. En in het oranje ook. Jeroen Hertzberger, ja, je bent hockeyverslaggever of niet, die herken ik wel. Aan de sportmaaltijd zo te zien. Ja, Ja, nog even een hapje eten voor de wedstrijd. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig als ik eerlijk ben. Maar ja, jij hebt als hockeyer van alles meegemaakt, maar je zei wel, dit is zo'n moment, daar wil je bij zijn. Dus je hebt alles in het werk gesteld om hier bij te kunnen zijn vandaag. Hè? Eigenlijk symbolisch voor wat al die Nederlanders hebben. Ja, nou, ik moet eigenlijk bekennen dat de laatste keer dat ze in de finale stonden, of in de halve finale stonden van de EK, was volgens mij Euro 2000 in de Arena. 2004 ook. Oh, 2004 ook. Maar in 2000 zat ik achter de goal, toen met het penaltydrama tegen Italië. Kon ik die bal van Jaap Stam kon ik bijna vangen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik vandaag dat goed kan maken door hier te zijn. Dus ik ben vanochtend lekker in de auto gesprongen en ik heb er wel een goed gevoel over. En daarom dacht je, ik ga helemaal op de bovenste rij zitten. Dan als er nog een keer zo'n dramatische penalty wordt genomen, is hij weer voor mij. Precies, dus vorige keer zat ik zeg maar binnen handbereik van de penalty van Jaap Stam. Nu denk ik, ik ga zo hoog zitten dat ik in ieder geval niet een rol speel bij eventuele penalties. Maar het is hier natuurlijk ongelooflijk wat ik vandaag heb meegemaakt. Het is... Als speler zit je zo in een bubbel en in een tunnel. En dan word je wakker en dan ga je eten. En dan heb je een meeting en dan ga je weer eten. En dan ga je even rusten. En dan ga je weer eten en dan ga je naar het veld in de bus. En alles is eigenlijk stil. En vandaag heb ik alles behalve stil meegemaakt. Ik heb alleen maar herrie, Koningsdag vibes, mee in de stoet. Walter Kroes, snollebollekes, weet ik veel. Ik heb het allemaal meegemaakt. Rookbommen in mijn neus. En dan moet er nog gevoetbald worden. Ja. Ik heb zoiets van, jezus man, ik ben hier al vanaf 1:30. En die wedstrijd begint pas over een uur. Dus het is een waanzinnige ervaring. Terwijl de Engelsen het veld opkomen. Ja, dat is te horen. Hè? Ga je nu ook fluiten? Wat voor supporter ben jij? Gaan we je horen? Nou, ik kan me heel erg opvreten als het niveau niet top is. En als ze niet mooi spelen. Maar vandaag ben ik echt puur resultaatsupporter. Dus het maakt me geen zak uit als het 5 minuten voor tijd 0-0 staat. Want dan weet ik dat we nog kunnen winnen. Het enige wat telt vandaag is resultaat. En dan ga ik met een lekker gevoel naar huis. Nou, en dan gaan we op naar Berlijn. Dankjewel Jeroen Hertzberger. Ja. Hoeveel is het nog? Kleine 3 kwartier totdat er eindelijk dan gevoetbald gaat worden in Dortmund. Dank Jan Kees en Jeroen Hertzberger. Onverwacht, maar goede supporter. In Nederland wordt er natuurlijk op heel veel plekken ook samengekeken naar deze wedstrijd. In meerdere steden zijn fanpleinen ingericht, waar straks natuurlijk Nederland-Engeland op staat. En een van die plekken is Amersfoort. Daar is onze verslaggever Mark-Robin Visser. Mark, is het plein al vol? Nou, dat kan je wel zeggen. Ik denk niet dat er nog veel mensen bij kunnen hier op De Hof in Amersfoort. De Hof is een echt horecaplein met veel cafés en bars en restaurants. In het midden van het plein is een cirkelvormige bar gebouwd. En ook bij al die cafés kan je natuurlijk een biertje halen. €3,80 heb ik gezien. Klopt, hè? Echt duur. Ja. Maar als je een grote wil, dan kost die €6,50. Plus een bekertje zelf is ook 50 cent. 50 cent? Ja, 50 cent. Weet je wat ook 50 cent kost? Plassen. 50 cent? Ja, nou, goed. Je hoort, iedereen is hier heel boos, maar niet heus. De toegang is hier gratis en ik moet vertellen, die ondernemers hier op dit plein op de Hof, die hebben echt wel een risico genomen. Die hebben namelijk een optie genomen op een heel groot scherm. Daar kijken we nu ook naar. Het is een scherm van 32 vierkante meter, heb ik me laten vertellen. Kost €10.000. Ja, en dat hebben ze al een tijdje geleden afgesproken. En ze hebben ook al een optie voor de finale, voor als het vanavond goed gaat. Nou hoorde ik net dat jij een voorgevoel had. Ja, ik denk dat het 2 wordt voor Nederland en 1 voor Engeland. Aha. Ik blijf daarbij. Daar blijf je bij? Ja, ik weet het. Ja, iedereen hoopt hier natuurlijk op winst vanavond. Ja. Heb jij veel verstand van voetbal eigenlijk? Nou, niet veel, maar ik zou zeggen, ik doe mijn best. Dat is wel heel grappig. Je hebt hier allerlei soorten supporters. Je hebt echt een diehards, maar ook mensen die echt voor de gezelligheid komen. Is het leuker dan thuis? Ja, zeker. Ja? Allemaal gezellig, iedereen bij elkaar, allemaal vrienden en familie. Nou, en mensen staan hier echt hutje-mutje, of moet ik zeggen, schouder aan schouder voor Nederland. Ja, ik heb er heel veel zin in. Het duurt nog wel eventjes, maar het is het waard. Ja, nou, ja. Goed. We gaan gewoon met elkaar wachten en we hopen op het beste. De sfeer is goed hier, we gaan ervoor. Ja, sfeer... En we winnen! Nou, je hoort het. Amersfoort dus. Dankjewel. Mark Robin. Van 7500 supporters op het plein daar in Amersfoort naar die 110.000 oranje fans in Dortmund in en rondom het stadion. Jan Roelfs en Jeroen Elshoff. De spelers het veld op inmiddels, hè? Ja, Nederland kwam het veld op en een staande ovatie, een orkaan van geluid. Want de Nederlandse supporters zijn wel in overtal ten opzichte van de Engelse fans. Vanaf onze commentaarpositie zien we dan aan de linkerkant ook in de hoek een oranje zee. En aan de rechterkant de Engelsen. Maar die zijn echt wel in de minderheid. En dat overkomt ze eigenlijk niet vaak. Engelse fans reizen altijd mee met de nationale ploeg. Maar nu ja, in Dortmund zo dicht bij de grens. En die meer dan 100.000 oranje fans die de grens zijn overgestoken naar Dortmund. En dan, ik denk, Jeroen, wat denk jij? Ik denk zo'n 20.000, 25.000 in die hoek. Of zijn het er meer? Wat denk jij? Je bedoelt de oranje band. Ja. Had je het al gezegd? Of niet? Ja, ja, nee, de oranje band mag jij zeggen natuurlijk. Dat hadden we ook afgesproken. Oh nee, dat hadden we niet afgesproken. Oh. Maar ik neem hem gelijk voor je aan. Nee, ja, hoeveel er zitten. Ja, ik weet het niet, Jan. Het ziet er in ieder geval wel fantastisch uit, die hoek. En ik ben net helemaal naar boven gelopen naar de nok van het stadion. Het is zo ontzettend steil hier. Dat heb je eigenlijk pas door als je er zelf op staat. En je ziet ook die fans van Nederland daar foto's maken. Natuurlijk uit alle hoeken en standen. Want het is maar een klim daar naar boven. Maar je hebt dan een geweldig zicht op dit historische veld. Want er zijn hier wat wedstrijden geweest, hè, in Dortmund. We hebben het eigenlijk niet eens over bijvoorbeeld de wedstrijd van PSV dit seizoen. Maar wel over die halve finale in 74 tegen Brazilië. Die enorme schoppartij, ook in Dortmund. Nederland haalde toen de WK-finale in 74. Schitterende goal van Cruijff toen. Prachtige goal van Cruijff. Laten we hopen dat we dat soort taferelen vanavond weer zien. Inderdaad, wij gaan eventjes verder met onze analisten Leone Sendler en Ibrahim Afellay. We zitten eventjes naar die warming-up te kijken. Een beetje rekken en strekken, Ibrahim. Voor een aantal spelers, die zijn natuurlijk ervaren, die hebben al veel grote wedstrijden gespeeld. Voor een andere deel van het Nederlands elftal is dit de grootste wedstrijd in hun carrière. In hoeverre spelen zenuwen en spanning dan een rol vandaag? Ik zie bijvoorbeeld Schouten, Simons, Reinders, eigenlijk het hele middenveld. Ja, dat is natuurlijk per speler verschillend. Maar ik denk niet dat Schout een type is die gauw onder de indruk is. Een jongen die zich heel makkelijk aanpast aan welk niveau dan ook. Als je dat al dit seizoen zag bij PSV. En vervolgens hoe hij dit EK ook speelt. Zo vast aan de bal, zo zeker. Ja, ik kan daar echt enorm van genieten. En hetzelfde geldt voor Reinders. Hij heeft ook hele goede momenten met mindere momenten afgewisseld dit toernooi. Maar laten we ook niet vergeten dat deze jongen nog een jaar geleden bij AZ speelde. Geweldig seizoen bij AC Milan achter de rug. En als je ook ziet hoe hij zich in het Nederlands elftal heeft gespeeld. Ja, ik vind dat mooi om te zien, zo'n ontwikkeling. Ja, tuurlijk, je speelt een halve finale tegen Engeland, wat in mijn ogen ook gewoon de favoriet is. Want laten we wel wezen, ze hebben giganten op het veld staan. Maar als je dat afzet tegen de manier waarop ze spelen, ja, dat staat totaal niet met elkaar. Dat is een wereld van verschil als je dat tegen elkaar afzet. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland zelf er geen kans heeft. Sterker nog, ik hoop dat het Nederland zelf al op dezelfde manier speelt als ze de tweede helft hebben gedaan tegen Turkije. En die spirit en die intensiteit heb je echt absoluut nodig vandaag. Maar daar begint het mee. Ja, maar omdat je op papier ben je gewoon minder dan Engeland. Ja. Engeland heeft natuurlijk tot nu toe een waardeloos toernooi gespeeld. Wel mooi als je dan in de halve finale staat. En dat iedereen eigenlijk vindt dat je een waardeloos toernooi speelt. Ja, maar goed, dat vinden ook heel veel. Ja, zelfde als Frankrijk. Dus toch? Ja, inderdaad. En ja, goed, ik ben een enorme voetballiefhebber. En als ik dan gisteren naar Frankrijk-Spanje zit te kijken, en dan denk ik van, moet je kijken wat voor twee werelden van verschil het eigenlijk zijn. Spanje, wat echt uitgaat van voetbal, wat gewoon twee jongens op de flank heeft staan. Ja, die eigenlijk al voor 11 uur in bed moeten liggen. Dan heb ik het met name over Lamine Yamal. Ja, het is gewoon kinderarbeid eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ze hebben volgens mij ook een boete gekregen, als ik me niet vergis. Ja, dat ademt voetbal. De trainer die ook alle wedstrijden heeft gewonnen tot aan de finale, wat ook niet gebruikelijk is. En dan met name de manier waarop. Ja, gelukkig wint voetbal alsnog. En ik hoop dat het ook altijd zo zal blijven. En ik hoop dat wij Spanje in de finale gaan treffen. Leone, wat vind jij van Engeland tot nu toe? Ja, dat valt enorm tegen. Inderdaad, als je kijkt naar wat er op het veld staat, dan verwacht je heel ander voetbal. En je hoort het ook vaker, de kritiek. Heel veel van deze spelers zijn zo gewend om anders te spelen bij hun club. Ja. Maar hier is het zo extreem voorzichtig. Gisteren liet ik een moment zien dat ze een corner voor hadden en dat ze eigenlijk zeg maar pionnetje na pionnetje, mannetje na mannetje speelde en eigenlijk die bal eruit haalde. En uiteindelijk ging die bal helemaal terug naar Pickford. Weet je, vanuit een corner. En voor heel veel ploegen is dat gewoon een moment om te kunnen scoren. En dat vat heel erg het spel van Engeland samen in dit toernooi. Het fragment ging ook wel viral, geloof ik. Ja, met mega viral. Dit is het dieptepunt voor mij van dit toernooi, ja. Al die Engelse fans. Ja, peak Southgate-spel noemden ze dat ook. Ja, het was echt, dat was wel een soort samenvatting. En het is jammer, uiteindelijk hoor je die spelers natuurlijk ook continu zelf benoemen. Wat zij echt belangrijk vinden is die nul houden. Dat is echt helemaal geïntegreerd in dat team. Ze zijn er ook oké mee om op deze manier te voetballen. En, ja, en als je daarmee tot een halve finale en misschien wel verder komt... ja, wie hoorde daar uiteindelijk nog over als je een toernooi wint? Het is jammer, want als liefhebber, als romanticus wil je... mooi voetbal zien. Maar ja, ik heb ook wedstrijden als speler gespeeld... waarin het niet uitmaakt hoe het eruit ziet... als je die wedstrijd maar wint. Ja. Hoe verhoudt Engeland zich tegen de andere landen... waar Nederland dit toernooi tegen gespeeld heeft? Ja, Nederland is eigenlijk nog niet getest. Niet tegen Frankrijk? Ja, maar dat was het dan wel weer gemankeerd, Frankrijk. En het is wel vergelijkbaar qua spel... Maar ik zag vandaag een mooie De Speld bericht. Spanje heeft nu de makkelijke kant van het toernooi bereikt. Ja. Dat is wel een beetje de samenvatting van of Nederland getest is of niet. Ik denk dat dit wel... Nee, ik denk dat dit nog een grotere test is dan tegen Frankrijk. Omdat Frankrijk toen nog zonder Mbappé speelde. Ja. En er is natuurlijk ook een kans dat Engeland een soort van wakker wordt vanavond. Dat het ineens wel gaat sprankelen, Ibrahim. Ja, absoluut. Daar hebben ze natuurlijk ook de spelers naar. En je vraagt jezelf ook af van hoe slechter kan het nog zijn dan dit? Dus in principe zou het alleen maar beter kunnen. Maar ja, als je op deze manier speelt, het enige wat dat goed praat is het resultaat. En die is daar. Ze staan in de halve finale. Maar nogmaals, de Engelse competitie wordt gepredikt als een van de beste competities. Maar als ik dat afzet tegen een land als Spanje die ik nu het hele toernooi heb zien spelen... en ik vergelijk dat met Engeland, ja, dat is wel echt een wereld van verschil. Ja. Leonie, je wil het nog even de linkerflank van Engeland hebben. Ja, dat is het is een flank waar voor Nederland de kansen liggen. Hè, en daarom staat Malen er ook op. Het is natuurlijk een kant waar een rechtsbenige linksback staat... die ook nog geen fantastisch toernooi speelt. Het is gek dat Luc Shaw niet in de basis wordt gezet... nu dat hij fit is. Je merkt natuurlijk ook dat het zoeken is... om Foden op de juiste positie te krijgen. En daarom heeft Southgate natuurlijk de vorige wedstrijd... een aanpassing gedaan. Is hij met 5 achterop gaan spelen... is Foden meer aan die rechterkant in een soort vrije rol gekomen. En staat Bellingham meer als een soort van halve... eigenlijk spelen ze een soort met 2 tienen en daarvoor dan Kane. Dus ja, voor Nederland over die rechterkant... ja, daar liggen volgens mij alle kansen. Bellingham hoeft ook niet heel erg mee te verdedigen, leek het. De vorige wedstrijd tegen Zwitserland... Mm-hmm. En daar kon Zwitserland zo goed gebruik van maken. Akanji wandelde ze wat door die eerste druk heen. Het was echt, toen ik dat zag, dacht ik... nou, daar moet Nederland even goed gebruik van maken. Ja. Cody Gakpo is belangrijk voor Nederland, dit toernooi. Heel belangrijk. Wat maakt hem nou zo gevaarlijk? Waarom is hij niet af te stoppen? Nou, omdat als hij eenmaal de energie en de drijf heeft... als hij begint te dribbelen en hij kan snelheid maken... ja, dan is hij gewoon niet te stoppen. En dat zag je ook weer met name in de tweede helft tegen Turkije... waarbij hij echt Nederland aan de hand nam. Binnendoor. Hij heeft een geweldige voorzet die indraait... en vaak dan bij de tweede paal uitkomt. Hij kan ook nog eens buitenom. En hij heeft gewoon snelheid, wat superbelangrijk is in het hedendaags voetbal. En dat gecombineerd met een hele goede basistechniek. En daarbij komt, het is ook gewoon een hele stabiele jongen. Dat merk je in zijn interviews, dat merk je in zijn uitingen. Hij heeft eigenlijk geen sterallures, terwijl hij eigenlijk wel... onze ster is op dit EK. Ja. Weet jij van wie hij vroeger een poster op zijn muur had hangen? Van mij. Ja. Ja. Oh mijn god. Ja. Als voorbeeld. Terecht, ja, toch? Toen hij bij PSV in de jeugd speelde. Nee, is dat serieus? Ja, zat jij het eerste daar. Mooi dat je het zei als grap en dan het echt zo blijkt te zijn. Wat goed. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Nee, snap ik ook. Hij heeft het gewoon van jou. Je bent helemaal zijn inspirator. Geweldig, toch? Ja, ja. Volgende vraag. Ja, waarom raakt het je nou? Ja, ik vind het moeilijk om over mezelf te praten. Ja. Maar je hebt jongens geïnspireerd... die dus hier nu de halve finale voor Nederland spelen. Ja, dat is een mooi compliment kan je niet krijgen. Dat, datgene wat je hebt gedaan, dat je daar iets mee hebt achtergelaten. Ja, dat is wel iets om trots op te zijn. En Ja, nogmaals, ik ben een beetje sprakeloos. Ja, wel mooi, mooi om te zien dat het je ook zo raakt. Wel. Zullen we het nog heel even over penalties hebben? Want statistisch gezien is er de kans 1-3 dat er vanavond panels genomen moeten worden. Bij Engeland is de Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink assistent. En die heeft een belangrijke rol, hè, bij de penalties, Leonne. Ja, hij is degene die met de jongens aan de gang is gegaan met penalties. En Phil Foden onder andere benoemde dat echt specifiek. Dat hij echt enorm fijn met hem kan werken. Hij legt er niet te veel druk op. Ze zijn er natuurlijk wel op allerlei verschillende manieren mee bezig, maar puur het inschieten van de penalties, daar helpt Hasselbaink bij. En hij neemt eigenlijk steeds na iedere training gewoon een aantal jongens mee, laat ze een paar nemen en zegt ook van, doe het gewoon zoals je gevoel het zegt. Kies je hoek, blijf daarbij, neem er een paar en dan gaan we het veld weer af. Niet zwaar maken, maar wel even die nadruk erop. Ja, dus er is veel aandacht aan besteed bij Engeland. Ze hebben ook de vloek die er lange tijd was verbroken nu door met Zwitserland de penaltyreeks te winnen. Ja. Is die last er nu vanaf, denk je? Ja, dat denk ik wel. En ze hebben natuurlijk een aantal handigheden geïmplementeerd, zoals het soort buddy systeem. Dus degene die de penalty heeft genomen, die wordt altijd opgehaald door een andere speler. Dus je komt niet in je eentje zo op een hele groep spelers die arm in arm staat af